Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Miraç gecesi. Miraç, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük mucizesi. Miraç öyle mucize ki evrensel boyutta mucize Miraç. Diğer mucizeler bir mahalli olarak kalıyor. Mesela Musa Aleyhisselam'daki asa, ejderha oluyor. Kız denizi yardı. Bu da bir mahalli mucize bunlar. Miraç ise evrensel boyutta bir mucize. Bunun da iki kısmı ayrılıyor Miraç'tan. İki bölümü var. Biri Mekke'deki Beşli Haram'dan Kudüs'teki bir asaya varması. Mekke'deki Meşri Haram'dan Kudüs'teki Aksa arasına, buna İsra deniyor. Kur'an-ı ayette geçtiği için. Kudüs'ten de göklere ve Kâbe kavşağı akımı çıkışta da adı Miraç deniyor buna da. Genelde derler bir söz vardır, kul sıkılmadan hız yetişmez diyor. Genelde her peygamber baştan bu gelmiştir. Bir peygamber sıkılınca o zaman ona Mevla bir mucize verir. Mucize yaratır Allah Celle Celaluhu. Şimdi peygamberimizin de o andaki duruma bakalım önce. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Biliyorsunuz Aleyhisselam Hazretleri yetim dünyaya geldi. Yetim doğdu, babasız doğdu. Ki babasını görmedi. 6 yaşında annesini kaybetti. Hazreti Amine validemizi. Yani yetimlik üzerine yetimlik üzerine. 2 sene sonra dedesi Abdülmü Talib'e kaybetti. 3'ünü yetim yaşadı. Amcası Ebu Talib'in evinde kaldı. Ta 25 yaşına kadar, 17 yıl orada kaldı, amcasında kaldı. Yengesi Hazreti Fatıma odana sahip çıktı tabii. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamberi gelince iki dayanağı vardı peygamberimizin, maddi iki dayanağı vardı dünyada. Biri Ebu Talip amcası, Kureyş'in reisi, Haşimilerin de başı. Peki mükerremede imana gelmeyenler de onun için dinlerdi. Bunun için Mekke müşrikleri sahabelere aşırı eziyatlıkları halde Peygamber Efendimiz'e ileri gidemiyorlardı. Ebu Talib'in bir ağırlığı vardı. İkincisi Peygamberimizin Zevce-i Mutahharesi Hatice Kübra validemiz. Onda Mekke mükerremede ağırlığı vardı. Ahlakı, dürüstlüğü, zenginliği, çevresi ağırlığı vardı. Dışarıda Ebu Talip, Resulullah'ın arkasında. Evde hanımı, validemiz, Hatice validemiz, Radıhan Hazretleri evde. Hatice validemiz, bunu Mevlam, onun için yaratmış. Peygamberimize kol kanat geldi böyle. Bir an kalbi incitmedi. Çok zengindi, malı vardı. Bütün malını peygamber uğruna harcadı. O kadar ona itaat ederek kendisine. Fakat Mevlam bunları kaldırıyor, dayanakları da. Yani yalnız Allah'a dayanacak artık. 10. yıl, nübüvvetin deniyor buna, 10. yılında. Önce Ebu Talip öldü. Ne yazık ki iman etmek nasip olmadı. Peygamberimizin hak olduğunu bildiği halde onur meselesi yaptı, çekindi, şu bol derken yetime yani bir girmemek için iman edemedi. Ölüm anında Peygamber yanına gitti Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Peygamber çok severdi ama. Yanında büyüdü. Güzel muamele gördü onda hanımından da. Fakat bakın nasip olmayacak bir şey. Demek öyle oluyor yaşantısı. O anda Ebu Cehil de Ebu Talib'i ziyarete geldi. Yanında birkaç tane de kendisi gibi sapıklar. Peygamber baktı ki amcası da yolcu gidiyor. Ne olur amca bir defa olsun kendisine de getir, imanlı öl, mahşerden sana şifa etmeye bir yüzüm olsun Mevla karşısında. Ebu Cehil orada mükâfı muhtemelen. Aman Ebu Talib, sakın ha babadan dinini bırakma. Oradan baskı yaparken ne yazık ki iman edemeden gitti muhtemelen. Bu peygamber üzerinde şu hakkı olduğu için bir vefa borcu olarak Aleyhisselam Hazretleri onu başladı iki eli sıvazlamaya. Baştan başladı iki eliyle. Baş tepeden başladı böyle. Bütün bedenini böyle. Arka her tepe sıvazladı. Ki elinin dokunduğu yer ateşte yanmasın diye cehennemde. Dokundu, yanmadı çünkü. Ama Rabbi unutturdu. İki ayağın tabanını, altını. En hafif azap cehennemde Ebu Talib olacak. Tabanından yanacak. Bedeni ateş yakmıyor kendisine. Ateş soğuk bedeninde böyle. Tabandan yanacak. Beyni kaynayacak muhtemelen böyle. Tabi iman etmeyince cennete girilemiyor. Ebu Talib'in de 3 gün sonra Peygamberimizin mübarek zeviyet dairesi Hatice Validemiz o rahmetli 3 gün sonra 3 kanadı maktan böyle. Hatice diyor Kübra Hazretleri böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin kucağında vefatı. Peygamber kucağında. İlk imadenin kendisi oldu be Peygamber. İlk imaden böyle. İlk imaden o. Bütün gücüyle peygamberi destekledi. Her şey onu verdi. İtaatını yaptı. Yani son derece artık peygamberin titreli üzerine. Fakat yaşta 65'li o anda. 25 sene kaldı peygamberle beraber yaşadılar. Hayat yaşadılar. 15 senesi peygamber önce. 10 sene peygamberin zamanında. Böyle onu da aldı. Ama peygamberimizin kucağında. Son nefesine kadar. Peygamberimizin müjde bile devamlı. Hatice, bak Rabbim sana cennetten köşk hazırlıyor, bak, özel. Onda keşfi açıldı. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye ve cennette huriler koşup geldiler. Böyle bir törenle Mevla'ya kavuştu. Peygamberimiz eliyle onu Mekke'de Hacun mezarında defnetti peygamber. Eliyle koydu, toprağa teslim etti. Fakat ne oldu? Peygamberimiz dışarıda daralıyor, sıkılıyor. Ama ev artık sıkıyor peygamberimize. O da çok sevdi eşyatı, çok sevdi. Çok mutlu oldu bir anda. Çok mutluydular, çok sevdi onu. Ev tabii karardı. Şimdi kadere bakın, imtihanlar da büyüyor peygamberlerde. Ebu Talib ölünce onun yerine aynı gelen soydan onun abisi olan, büyüğü olan Ebu Leheb geçti. Kureyş'in başındaysa oldu. Ebu Leheb. Asıl adı Abdülüzzah. Ebu Leheb, ateş alevin babası anlamına geliyor. O, Kureyş'in reisi oldu. Aşırı peygamber düşmanı. Hem peygamberin komşusu. Elleri yan yana. Bu, Kureyş'in başına geçince artık peygamberimize Mekke'de nefes aldırmıyorlar der böyle. Bir gün peygamberimiz Bat'taki o haç mevsimi o gün şartlarına göre yani adetine göre dışarıdan gelmişler Kabe'ye. Sukul'u göz yiyorlar o çarşıda. Peygamber başladı. Eyyühen nas! İman ediniz, felah bulunuz. Allah'a bir inanınız derken Ebu Leheb diyor, arkasından geldi, taş atma başlamadı. Yeğenine, peygambere verdi. İnanmayın buna. Haşa bu mevcut falan diye hakaretten başladı. Tabi bu amcası, Kureyş'in reisi böyle yapınca, diğerine ne yapmaz hekim yani müşrikler. Yani peygamberimizin muhtemelen dünyada hiç yüzü gülmedi Aleyhisselam peygamberden. Allah'ın son peygamberi Ekrem. Arş, ferş onun için yaratıldı böyle. Onun uğruna yaratıldı. Dünyada hiç gülemedi böyle. Yetimliği, gençliği, yoksulluk. Peygamber döneminde bu şekilde oldu. Bu seneye peygamber şöyle buyurdu. Senetül hüzün dendi. Senetül hüzün böyle. Hüzünlü yıl. O yıl böyle. En hüzünlü yıl. Peygamberimizi sevmek imandan muhterem cemaat. Peygamberimizi sevmek böyle. Hatırlamak Aleyhisselam Hazretleri böyle. Sahabeye getirmek peygamberimizi. Bahtiki Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'de artık görev yapamıyor. Engelleniyor. Kimseyle konuşturulmuyor. Hatta gelen yabancı gariban dövüyor onları da böyle. Dinemiyor bunu derden böyle. Baskı yapılıyor, zulüm ediliyor. Yapıyor hakaretini. Peygamber duramaz. Nasıl su, birikti mi su, bir yerden bir yer yol bulur su. Yani yol açar. Peygamber aldığı yanına meşhur Zeyd'in sahabeden, Zeyd. Hazreti Zeyd, Kur'an'da tek onun ismi geçiyor. Zeyd. Azal sahabeden, Kur'an'da. 124 bin peygamber var, sahabe var. Peygamber zamanında yani yaşayan sahabe. İşlerinden tek Hazreti Zeyd'in ismi Kur'an'da geçiyor. Zeyd'in de ismi geçiyor böylece. Peygamber bunu aldı, Taif'e gitti. Taif, daha güneyde, Yemen yolunda, aşık 50 kilometre yakın Mekke-i Mükerreme'ye. Oraya gitti Peygamberimiz. Oradaki kabileleri davete başladı. Boşlamak yok. Bir peygamber, Habibullah, Hatem-ül Enbiya böyle. Ona aşık, melekler ona aşık. Öyle bir peygamber ayaklarına gidiyor. Yolda, hurma bahçesinde, bağda, bahçede, nerede görürse ayaklarına gidiyor böyle. Kur'an ayetleri okuyor. Onlara bunları açıklamasını yapıyor. Sohbet ediyor bir peygamber. O kadar onlara rica ediyor İslam'a gelmeleri için. Bir adam biraz fazla kaldı orada. Bir kişi iman etmedi, tek kişi iman etmedi. Tek kişi. Tek kişi iman etmedi böyle, böyle. Yani bir kişi iman etse, onu evine alsa, varacağı bir yer de yok. O zamanlar şaşırtıp pazar yeri satılmıyor böyle, böyle. Sonunda ne yaptı bu taifler? Tutular gençleri muhteremler. Ne kadar böyle apuk subuk genç varsa böyle, yani hırsız, yankesiz, çalıcı, çırpıcı bir gençler varsa ve çocuk yaştaki böyle genç topladıkları bunları, o günün Taif'in ileri gelen müşrikleri buna da biraz bir şey ellerine verdiler. Bunlar dedi ki, dediler, peygamber taşlayın bakalım bunlar. Buna taşlayın, hakaret edin, bunu sövün sayın, bunu Taif'e çıkarın. Muhtemelen bu şeyi düşününce bugün aklıma şöyle geldi. Aynı senaryo, yine sahne konuyor, devamlı bakınız. Orta çağda konan bir senaryo böyle. Müşrikler, müşrikin halklar, topladılar başıboz gençleri, işçi genç topladılar veya çocukları topladılar. Bunları ne yaptılar? Peygamber'e taşlattılar, hak ettiler böyle. Aynı şey bugün yine yapılmıştır. Yani kendileri lüks otelde yaşıyorlar, deniz kıyısı yaşıyorlar, lüks lokanta yemek yiyorlar kendi içkisi orada. Ne yapıyorlar? Zavallı gençliği muhteremler. Önce uyuşturucu bağımlısı yapıyorlar, az yeni bir para veriyorlar, çocukları buna kandırıyorlar. Hadi bakalım, taşıyan bakalım, devletin polisini, hakaretin bakalım. Aynı senaryo. Yani tarih hep tekrür ediyor, tekrür ediyor böyle. Bu tabii başı bozuk gençler, hakaret ederek, böyle hakaretle, söverek, sayarak böyle taşlayınca Peygamber'den bir tek Zeyd var. Zavallı Zeyd, Allah Hazretleri. Allah ondan razı olsun muhtemelen böyle. Nereden bir taş geliyorsa hem oraya koşuyor, kendi süper gibi denildi. En çoğu taş yukarı altlar başına atıyor Peygamber oluyor böylece. Onda, fakat taşların çoğu hep Zeyd'e geldi başına böyle. Bütün başı yaralı, kan içine kaldı böylece. Yani mesela ben şahsen kendim düşünüyorum. Bir taş gelse, işte gözümü görsem, yani artık gari ihtiyarı, yani refleks denen bir şey var. Elinde olmadan şey bir başta çeker insan böylece. Hadi Zeyd, bak dik duruyor muhtemelen böyle böyle. Peygamber ayaklarına gelir taşlar, ayakları yarıldı, çatladı, kanadı. Tabi mecbur kaldılar oradan çıkmaya. Yani imtihan ne kadar ağır peygamberler muhtemelen. Ya. Onların cennetin en üst makamı helal olsun muhtemelen. Helal olsun muhtemelen. Ne şekilde böyle, Hazreti Zeyd de böyle. Peygamber oradan döndü. Tabi Mekke'ye doğru gene. Neyse başlayacak böyle. Dönüşte geceledi bir yerde. Batın dahiline bir mahalle geceledi. Orada sabah namazını kılıyor cemaatle, Zeyd'le beraber. Sabah namazını kılıyorlar. Peygamber tabi sesli okuyor sabah namazında. Bir peygamber, Allah-u Kerem korkuyor peygamber. Her harfin şifreyi bilerek böyle. Böyle meal değil mi böyle? En iyiceline vakıf olarak Allah kelamını aciz bir okurken oradan bir grup cinler geçirmişler. Nusaybin cinler, Yemen'den gelen. Türkiye'de yine Nusaybin Türkiye'de var. Yemen'den gelen Nusaybin cinler bir grup 7 veya 9 kişiymişler bunlar. Cinler. Geçerken oradan bakıyorlar ki bir farklı bir şey, bir ses var böyle. Oraya geliyorlar, böyle susun diyorlar böyle, dinelim bakalım diyorlar. Bakın mesela, taifler bir iman etmedi ama cinler etkilendi bundan şimdi böylece. Dinlediler, sonuna kadar dinlediler. Sonra Peygamber'e görüştüler bunlar, hepsi imana geldi bunlar böyle. İlk olarak imana geldi bunlar. Gittiler kavimlerine, onlara imana davet ettiler. Sonra tabii tekrar yine geldiler sonradan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani tam Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Artık yok geçe başka bir yere. Bir gün yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok bunaldı müşriklerden. Daraldı. Hakarete uğradı, işkence uğradı. Bitkin bir hale geldi. Yoruldu çok. Çok yoruldu. Bitkin bir hale geldi. Şimdi mesela normal bir insan hatta bir evliya bile olsa, ne yapayım, dinlemiyor der, insan kenara çekilir. Peygamberlik yok mu tabi, çekilme yok böyle. Bitkin ve asusuz uğraşıyor. Gece arasından sonra, Peygamberimiz nereye gidecek? Evde Hatice annemiz yok, onu karşılayacak böyle. Evi karanlık geliyor kendisine. Amcanın kızı Ümmühane vardı. Henüz iman etmemişti ama Peygamber'i severdi. Zaten beraber bilirler, aynı edebilirler. Onun evine geldi. Ümmühane'ye geldi. Kapıyı vurdu. Kim o? Ben amcaoğlum Muhammed'im. Misafir kabul eder misin? Bu saate geldim. O tabii buyur ya Muhammed dedi. Dedi haberim olsaydı sana bir yiyecek hazırlardım. Bir şey yok. Hiç istemiyorum burada böyle. Yalnız yatacak bir yer lazım. Çok bitki yorgunum böyle şey. Ona hemen odaya aldı onu. Bir hasır yatması, hasır verdi. Yatak yok muhtemelen böyle. Kanepe yok, koltuk yok. Bir hasır verdi. Bir ibrik de leğen verdi ona. Abzalması için kendisine. Oraya girdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yattı. Peygamberlerin gözü uyur, kalp uyumaz muhtemelen. Hadi şey yok böyle. Kalp uyumaz. Yani kalbi açıktır, yanında konuşanlar duyar, gelen gidene görür. Kalp gözüyle böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada yattı. Tabii bir tefekküre daldı böyle. Tefekküre daldı. Uyku uyanık arasında idi böyle. Ne daldı ne uyanık arasındayken taban yoruldu. Cebrail geldi muhteremine aleyhisselam geldi. Mevlam buyurdu Cebrail aleyhisselama. Mevlam buyurdu. Ya Cebrail, benim Habibim Muhammed'im aleyhisselam hazretleri, bak çok çekti bu sıra. Çok çekti. Bitkin bir halde böyle. Bitkin bir halde. Çok çekti. Cennete git. Orada bir burak al. Buraya bir binek. Hayvan ama. Ama tabii cennet hayvanı. Yüzü insan gibi konuşuyor. Bedeninde başka maddelerden beri bedene böyle. Merkep katır arasında orta bir şeyde. Ya cennete git. Oradan bir burak al. Git abime. Onu davet edin bakayım. Görsün bakayım. Mülk alimi görsün. Yani bir avuç müşrik onu oyalamasın. Ümitse düşürmesin böyle. Mülküm görsün bakalım. Cebrail aleyhisselam geldi. Çatı yarıldı. Geldi oradan. Selam verdi. Aleyküm selam kardeşim Cebrail. Hayırlı Cebrail bu saatte dedi Rabbim sana selam söylüyor. Rabbim senin bağışlarına davet ediyor. Hiçbir peygamberin çıkamadığı, hiçbir şeyin çıkamadığı yüce makamlara Rabbim seni davet ediyor bu akşam. Seni almaya geldim, götürmeye geldim oraya. Cebrail aleyhisselam al peygamberi oradan Kâbe'nin yanına geldiler. Kâbe'nin yanına geldiler. İşte orada önce peygamberimizin göğsü yarıldı orada derler. Yarıldı. Bu nedir? Bir manevi operasyon dönüyor buna. Operasyon böyle. Neden? Peygamberimiz de insan, beşer. Nereden yaratıldı? Toprak maddelerinden yaratıldı böyle. O da dünya koşullarına göre yaratıldı. Yani hava soluyacak. Ağaç solunum yapacak. Böyle. Nereye gidecek? Göklere çıkacak. Orada koşullar başka, yaşam başka böyle. Sonra gayb alemine gidecek. Gayb alemi diyecek böyle. Yüce melekler var, yüce varlıklar var ki muhteremler. Peygamberin kalbine dayanamaz bunlara. Dayanamaz. Ne gerekti böyle? Önce oradaki şartı uygun hale getirilmesi bedeninin gerekti böylece. Cebrail aleyhisselam, ya Ahmet sen uzan yat buraya. Yattın bari parmağına işareti böyle. Yukarı aşağı doğru. Geldi, iki ayrıldı muhtemelen. Bıçak yok, kan da yok an böyle. Ağrı da yok böylece. Melekler daha geldiler. Bir iki araştırdım da orada. Cebrail aleyhisselam peygamberimizin kalbini çıkardı muhtemelen böyle. İçteki kanı, kara kanı temizledi. Zemzem suyu ile. Halbuki cehennem tas getirmişti. İşte iman hikmet vardı. Cehennem suyu getirmedi bakınız. Zemzem suyu yıkadı, zemzem suyuyla. Yani zemzemin önemi buradan çıkıyor meydana. Peygamberin kalbini yıkadı, kanını damardan yıkadı, içini temizledi. İçini cehennemden getirdiği tasta, altından bir tas vardı, altın maddeninden. İşte iman ve hikmet, nurdan böyle. Böyle boşalttı böyle. İman böyle. Yani iman o makama çıkacak ki ancak oralara çıkabilsin. Bir örnek vereyim muhteremler. Bu anlamak tabi biraz güç biraz böyle şey. Hazreti Musa aleyhisselam, o da büyük peygamber. Ul Azim denen peygamberlerden. Ve Kelimullah makamında. Allah'ın kelam açık duyan kişi böyle şey. Musa aleyhisselam hazretleri Tur-i Sina'da Allah ile konuşuyor. Yani Allah'ın cennetçik kelamını duyuyor böyle. Yani Allah'ın sohbetinde Musa aleyhisselam. Düşünün ki bir insan bir evliya sohbetinde olsun, insan nasıl bir değişir? İnsan cezbeyi, maharet ki insan girer böyle. Tabi Musa Aleyhisselam Hazretleri, Rabbimizin sesini böyle kelamını duyunca, nasıl duyuyor? Kulağını da mı? Hayır ama derler. Eğer kulağını duysa, Allah'ın sözü değildir böyle. Böyle Mekke'de münezzeh böyle böyle. Bir cihetsiz böyle, bütün hücreleri bunu duyuyorlar böyle. Tabi bütün hücreleri böyle bunu duyuyorlar. Bütün beden hareketler, cezbeden beri. Sanki bütün hareketi cübbini böyle böyle cezbeye gelip yandı böyle. Allah'ım bana kendini göster. Erini entü üleyk. Rabbi erini entü üleyk. Allah'ım cemalini bana göster. Yanacağım böyle böyle. Böyle burada ya Musa len terani. Ama sen göremezsin şu anı böyle. Dayanamazsın yani böyle. Dayanamazsın. Ve lakin cebeli şu dağa bak. Dayanı durursa su dayanırsın böyle. Mevla o dağı tercih edince cealev dekken Hare Musa sayıka. Rabbin dağı tercih edince dağ paramparça toz oldu bu dağ böyle. Musa düştü bayılıyor muhtemelen bakın böyle. Yani bırakın Mevla'nın cemalini görmek ki Mevla'nın cemalinin tecellisi yansıma yani böyle. Yansıması dağ tercih edince dağ böyle infilak etti böyle. Muazzam seslere böyle. Koptu dağ yerine böyle paramparça oldu. Musa düştü bayılıyor muhtemelen. Ve harre Musa sayıka. Harre düştü böyle. Yüz koyun düştü böyle böyle. Şimdi bakın muhtemelen. Musa aleyhisselam büyük peygamber. Ulazim peygamber. Mevla'nın sesini duyuyor, kelamını duyuyor, konuşuyor. Aşk, cezbe böyle. Yandı bu şekilde. Ama ileri gidemez düştü muhtemelen. Eğer Mevla'nın cemali olan tecrübe etseydi, ölecekti orada. Bunun için Peygamberimizin bak kalbi yıkandı muhteremler. O makamlara göre düzenlendi işe böyle. İman denen nur dolduruldu. Hepsi bunların işini alabilecek böyle. Hikmet doldu böyle. Sıra vakıf olacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavaf etti Kabe'yi 7 sefer. Yani 7 şavt. Bir tavaf etti böyle. Yani tavaf etti. Tavaf etti Peygamberimizleri. Ve Burak. Burak Berk kökünden geliyor. Berk şimşek anlamına geliyor böyle. Yani şimşek gibi parlak ve hız süratli. Onun bu ismi veriliyor. Buyur Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed kardeşim, bin Burak'a. Peygamber Burak'a binecek. Burak çekiliyor, bindirmiyor ama. Cebrail dedi ki, Burak'a ne oldu sana? Sen buna aşıktın. Şimdi oraya seçti Cebrail Aleyhisselam onu. Tabii özgü yapıyorum konuları. Dedi ki Cebrail'e, dedi söyledi Muhammed Aleyhisselam'a, eğer dedi kalbinden kalktığı zamanlar benim üzerine binerse, şimdi bindireyim de böyle böyle. O zaman yine bana binsin böyle. Peygamber tabi binerim söz verdi, bin üzerine. Sağda Cebrail Aleyhisselam. Sonra Miki Aleyhisselam, önde arkada melekler. Artık kim bilir kaç milyon melek muhtemelen böyle. Böyle bir manevi törenle Peygamberimiz Kudüs'e gitti böyle. Peygamberin Kudüs'e gidişi ayet-i kerimine sabittir. İnkarı eden azın kafir olur. Şimdi o ayet-i kerime bakalım inşallah Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'da bulunan İsra suresi ortasına geliyor Kur'an-ı Kerim'in. Melaize buyuruyor burada. Sübhane Esra. Sübhanellezi Esra bi abdihi leylen. Burada bu ayet-i kerime ve sure-i şerife nasıl başlıyor? Sübhane. Sübhane. Elliz Allah Sübhan'dır. Anlam geçen de geçti Sübhan. Yani Allah Celle Celaluhu her noksa münezzehtir. Her şeye gücü yeter. Azizdir, kadir-i mutlaktır, Rabbül Alemin'dir Allah. Niye böyle başlıyor? Çünkü peygamber de olsa bir insan göklere çıkamaz tabii. Ağır cisim. Çıkamaz böylece. Yani tabii o zamanlar müşrikler bu konuyu gündeme getirirler. Yani nasıl çıkarsın göklere? Hatta biri şöyle dedi. Ya Muhammed kaldır bir ayağını bakalım. Kaldırdı. Öbürünü kaldır. Tabii bunu bastığını kaldırdı. Bastığı iken elini kaldıramıyorsun. Nasıl çıksın göklere buyurun muhtemelenler. İşte Mevlam burada böyle buyuruyor bakın. Sübhanellezi ve Muhammed Aleyhisselam'a kendi gitmedi ama. Gidemez kendisi. Ellezi öyle Allah ki esra bi abdihi abdi kulu Muhammed'i Allah yürüttü gece. Esra gece yürütme anlamına geliyor böyle. Sera yürüdü, sülasi oluyor. Esra ifade babında yürüttü. Mesela harici çıktı, ahriyi çıkardı. olmuş oldu. Esra, Allah onu yürüttü gece. Allah yürüttü. Kendi yürüyemez zaten. Leylen. Esra zaten gece yürüyüşüne denir. Tekrar bu da leylen gelir gece. Bu da leylende temim var ve mensu üstün bu. Üstün olması zafiyet. Yani fiil leylin anlamında gece zamanında. Bu temim de iki üstünde azlık için gecenin az bir kısmında Mevla kulu Muhammed'in Aleyhisselam Hazretleri'ni yürüttü. Nereden nereye? Mine Meşri Haram, Meşri Haram'dan Kabe'den ile Meşri Aksa, Meşri Aksa'ya. Aksa en son uzak meşri anlamına geliyor böyle. Kulüseki Meşri Aksa'ya. Elleyiz yabarakna havlehü etrafını Mevlam bile mübarek kıldık. Kudüs şehri kutsal bir belde mi Kudüs şehri muhtemelen? Kudüs şehri böyle. İlk dünyada büyük şehir kurulan şehir böyle. Tam tarih bilinmiyor. Nuh Aleyhisselam'ın torunu Kenan'ın çocukları yerleşti oraya. Ondan sonrası biliniyor. Nuh Aleyhisselam'ın biliyorsunuz 4 oğlu vardı. Hamsam, Yafes 3 iman ettiler. Gemiye bindiler böyle. Biri Kenan'dı. Gemiye binmedi böyle. O boğuldu böylece. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Ham'ın bir oğlu vardı. Adı bunda Kenan'dı. Ama torunu. Onlar oraya yerleştiler. Ondan sonra biliniyor Kenan. Onun için adı ne oldu? Kenan illeri dendi oralar. Kenan illeri o civar dendi bence. Mevlam, etrafını Mevlam buyuruyor, mübarek kıldık böyle. Hem maddi hem manevi. Orası mübarek kıldık. Ne için Mevlam Peygamberimizi böyle oraya götürdü, gökler çıkardı. Linuriyehü, linuriyehü. Bütün buradaki su lamda. Li. Harfi şer, lam. Lam'ı buradaki lam'ı ta'li denir buradaki lama. Lam'ı tahsis, lam iptal çok anlayı geliyor bir lam harfi. Buradaki lam-ı ta'li illet-i hikmeti linuriyehü min ayatina. Ona Muhammed'e Aleyhisselam Hazretleri'ne göstermiş ayetlerimizi. Yani haş Allah götü değil mi sana böyle? Devam ayetleri görecek böyle. Allah'ın kudretini görecek Mevlam böyle. Azametini görecek, varlıkları görecek, gayb alemi görecek, cennetleri görecek. İmanı tekmil olacak böylece. İnne hüve semiyül basir. Allah semiyodur, her işitir. Basir işte Allah görür Mevlam böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak üzerinde Cebrail sağında, Mikail'in solunda, ön arkada saf saf meleklerle hani törenine kuruşa geldi böyle. Yolda çok olaylar oldu böyle. Tabii bunları geçiyordu bunları. Şu özleme gerekiyor. Kuruşa gelince Meclis-i Aksa. Bunu daha önce başlamış, sonrasında tamamlamıştı Meclis-i Aksa'yı. Onun karşısında yani kıble yönünde az yakınında bir kaya vardı. Kaya, büyük kaya. Ufacık tepecik de denebilir buna böyle. Bir kaya, taş, kaya vardı. Peygamberimiz oraya Burak'ı bağladı. Bir halka vardı orada. Oraya bağladı Burak'ı. Bu neye işaret? Demek ki bir de kulun tedbir alması gerekiyor. Burak kaçmaz tabii oradan. Gerekiyor bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada Meclis-i Aksa'ya geldi. Meclis-i Aksa kapısında peygamberi karşıladılar. Melekler ve bütün peygamber ruhları orada karşıladı peygamberi. O kaya, yani peygamberimizin bırakıp bağladığı kaya, oradan peygamberimiz çıktı, miracı zaten çıktı böylece. O kayada bir kutsal bir kaya. Kaya. Peygamberimizden sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan oraya meclis yaptırdı. Abdülmelik bin Mervan Hazretleri iyi halife kendisi bir Emevilerden o kaya üzerine meclis yaptırdı. Adı Kubbetü Sahra meclisi oldu böyle. Kubbetü Sahra. Meclis-i Aksa'nın kıbletine tam yakında bir karşı karşıya aynı şekilde kubbeli meclis yaptırdı oraya. Ve bu kaya içinde kaldı böyle. üstten görünmüyor. Altına giriliyor muhtemelen böyle. Yani boyun da yüksek. İki sene gittim oraya. Nasıl oluyor hem de muhtemelen. Altına gezdim bu şekilde. Gerçekten farklı bir dünya, farklı bir alem ve farklı bir kaya taş böyle. Normal taşa benzemiyor böylece böyle. Rivayete göre Peygamber onun üzerine çıkarken o da koptu yerinden. Peygamber ayrılmak istemedi. Peygamber dur mu var deyince kaldı. Bir kısmı boşluk tabi böylece. Yani bir kısmı yapışık bir tarafa altına giriliyor. Boşluk olan yuvar mı tabi böyle. Boyunda yüksek böyle altı böylece. Düzgün değil bak kaya. Ve farklı değişik bir kaya kendisine. Orada şimdi meşri var da böylece. Ne yazık şu anda İsrail elinde muhtemelen böyle. Esarette bunlarla böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meclis-i Aksa'nın kapısında karşılandı. Ne kadar peygamberi geçmiş, hepsinin ruhaniyeti buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ölüm hastanıza temiz elbise giydirin. O bez aleminde o elbiseyle görünür buyuruyor muhtemelenler. Ölen bir kimse öldüğü anda üzerinde ne giysi varsa o alemde öyle görünüyor. Berse alemde öyle görünüyor muhtemelen. Peygamberler de her biri de dünyada yaşadığı son anda ne giymiş üzerine o giysileriyle ve tecessüs edeyim bunları cisimlenerek en karşıda peygamber karşıları her birisi böyle işe girdiler. Biliyorsun Meşid-i Aksa altına giriliyor gidenler. Üstte meşrit değil, altındaki Meşid-i Aksa'dır. Ve aşağı iniliyor. Aşağı inilince hemen sağ tarafında namaz kılınan muhtemelen. O zaman kıble Meşid-i Aksa'ydı o kıble böyle. O şekildeydi. Şimdi oraya gelindi. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam peygamber hepsiyle beraber bu iki kat namaz kılın burada beraberce böyle. Ben de mevcut kavmetteyim. Bu namaz kılın böyle. Peki ama imam kim olacak şimdi? Hepsi peygamber tabii. İmam kim olacak? Hepsi peygamber tabii bunların içinde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de dünyada devamlı mahzun dünyada. Yetim, garip, yoksul büyüdü, işkence gördü. Hele o anda en hüzünlü zamanlar peygamberimizin. Yani onur benim bir şey kalmıyor, sıfırlıyor ama böyle. Tamamen sıfırlıyor, yokluk aleme giriyor böyle. Fena filan bu iş, yokluk olmak böyle. O halde, yani bir insan biraz kendini görürse, ben derse, işte biliyorum, yapıyorum, kılıyorum, ben bir şey derse böyle, bir beni yaparsa, hiçbir şey yok muhtemelen. Sıfırlama gerekiyor. Peygamber de geri çekiliyor. Dedi, imam kim olacak? Peygamber buyurdu, babamız Adem olsun, aleyhisselam olsun. Hepimiz büyüyor. Adem babamız dedi ki, ya Muhammed, ben de bir hata ettim. Yasak bir meyveyi yedim. Ben alamayacağım burada böyle. Yani, ne olsun? Ben de ümmetime beddua ettim, suya gark oldu bunlar. Hayvan burada öldü burada böylece. Her bir şey yaptılar. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed tut elinden. Savarken buna geçemezdi bu. Tut elinden, Mirab'a geçirdi. İki rekat namaz kıldılar. Peygamber imam mihrabı vardı. 124 bin peygamber veya daha fazla sayısı kesin bilinmiyor. Cemaat, Cebrail Aleyhisselam, melekler orada saf tuttular. İki rekat namaz kıldılar. Nasıl bir namaz oldu acaba? Normalde bir zamanla bu sınırlanamaz böyle. Öyle uzun uzun bir namaz, o kıraat, o rükû, o secde, o tehyata böyle uzun uzun bir namaz. Tabi zaman ile bu namaz kılındı. Oradan Cebrail aldı Peygamber Hazretleri'ni. Geldiler, bırakıp aldı kayaya. Yani şu anda üzerine meşrit var. Sonra diye o zaman boştu. Üzerine bindi. Oradan başladı miraca. Şimdi burada bir sual. Bu sual ulema arasında geçiyor böyle. Sorulup cevap veriliyor. Acaba Mevlam, Rabbimiz neden Mekke'den göğe kaldırmadı da Kudüs'ü Mekke'ye getirdi önceden? Kudüs'e getirdi acaba böylece. Hikmet ne acaba tabii? Hiçbir şey boş değil. Çok da hikmetler hatta bunların birkaçını inşallah açıklayayım sizlere. Biri Kudüs, enbiyaların, peygamberlerin birlikte yaşadığı bir yer. Vahyin geldiği bir yer muhteremler. Sonra gök kapısı vardır. Her gün bir kapısı, oradan girilir gökyüzüne. Giremez böylece. Orada kapıcı vardır böylece. Dünya gölünün kapısı da tam oradan. Kubbe sarı üzerinden böyle. Göğe çıkan melek oradan çıkıyor, gelen dünya oradan iniyor muhtemelen böyle. Orada gök kapısı böyle. Bir de mahşer yeri, Kudüs'te kurulacak mahşer yeri böyle. En kuvvetli yer bu böylece. Kudüs o zaman dünyadan büyüyecek, çok dünya büyüyecek böyle, muazzam dünya büyüyecek. Dünyanın her şeyi değişecek. Mahşer yeri Kudüs'te kurulacak muhtemelenler. Sonra Kudüs ilk kulemiz mi böyle? Kudüs. Kudüs'ün bu özellikleri var. Fakat bunun dışında daha önemlisi var. Bu nedir? Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'e gitmeden hemen göğe çıksaydı, tabii dönüşümlü haber çek ümmeti insanlara. Yine bazıları ki bunlar. İşte ben göklere çıktım. Kim inanır buna? Hayal rüya derler, aşağı yapar mısın böyle? Önce Kudüs'e gittim. Bak, Kudüs'e gittim böyle. Peki ne olur Kudüs'e gitmekle? Bunu gerçi sona bırakmam gerekiyor ama şu anda onu tamamen kurayım muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dönüşünden Miraç'tan Ümmü Hani evine kaldı. Amcasının kızı sordu. Ya Muhammed, bu gece bir vahiy sana bir şey geldi mi? Ya Ümmü Hani, bu gece ben Miraç gökte çıktım bu şekilde. Ona kısa anlattı. Aman sakın bunu kimseye söylemedi şimdi o. İnanmaz da kimse buraya. Yani gecenin az bir kısmında Kudüs'e gidiyor, göklere çıkıyor, Kudüs'e geliyor, tekrar Mekke'ye geliyor böyle. Yani inanmazsan kimse söyleme. Söyleme mecburum burada Peygamber'e böyle. Peygamber'imiz tabi gece miracın etkisiyle Peygamber'e böyle çıktı dışarıya, Kabe yanına geldi, oturdu bir yere, Ebu Cehil denen o melun, le'in, o geldi yanına. Allah etme yapması dedim. Muhammed dedi haşa. Var mı gene sana Rabbine gelen bir şey böyle? Allah eder bu şekilde. Evet Ebu Cehil. Bu gece Rabbim bana Cebrail'i gönderdi. Buradan Kudüs'e gittim. Meşahat namaz kıldım. Göğe çıktım. Oradan yine buraya geldim. Çağırdı Ebu Cehil. Ey gelin buraya. Gelin bakalım. Gelin buraya insanlar için. Gelin bakalım buraya. Bakın ne diyor bu? Ne diyor? Söyle bakalım bunlara da. Peygamber söylüyor muhtemelen. Aynı söylüyor. Böyle böyle. Artık herkes böyle inkarlar, şapmalar, haşa peygamber hakaretler, sapık derten bu şekilde. Koştular Hazreti Bekir'e. O yokmuş orada böyle. Ebu Bekir, Ebu Bekir! Bak dediler senin sahiben, yani arkadaşım, peygamberin, böyle böyle diyor. Aynı şeyle aldım ibare-i muhteremler. İnkâne kad kâle zâleke hüve sâdûkun. Yerden çıktı. Dediler ki, Ebu Bekir, sen dediler, İnandığın o peygamberdir Muhammed var ya, evet var, tamam, elhamdülillah peygamber. Bak böyle böyle diyor böyle. Buradan gece, bu gece gitmiş Kudüs'e, göğe çıkmış, tekrar Kudüs'e buraya gelmiş. İnanır mısın sen buna böyle? İnkâne kad kâle zâlike, eğer bunu o söylemişse, o sadıktır. Çünkü haber veren müşrikler. Tabii söz değiştirilebilir. Neydi bak, bak nasıl konuşuyor ben bak. İmkânı kad kâle zâlike, eğer o peygamber bunu söylemişse, zâlike hüve sadıktır böyle şey. Hazreti Bekir de geldi, derler ki, ya Muhammed buna söyle bakalım. En başta söylemeye, işte Cebrail'in geldiğini, Ebu Bekir vardı mı? Sadaktı ya Resulallah, sadaktı ya Resulallah. Evet, doğru söylüyorsun ya Resulallah, sadaktı ya Resulallah. Ebu Bekir kezzep yalan söylüyorlar böyle. Hazreti Bekir de sadaktı ya Resulallah, sadaktı ya Resulallah. Bitti. Dedi ki Ebu Bekir, eşhedü enneke Resulullah hakkan. Dedi ki Ebu Bekir sonra, eşhedü enneke Resulullah hakkan. Ben şu an diyorum ki, sen Allah'ın hak peygamberisin. Peygamber buyuruyor ki, yani eşhedü enneke es-sıddık hakkan. Peygamber sen de hak, sıddıksın buyuruyor peygamber. O da ona sıddık kalır böylece. Şimdi, derler ki, kendi aralarında müşrikler, Derler ki Muhammed'i biliyoruz. Mekke'de doğdu. Burada büyüdü. Hiç Kudüs'e gitmedi. Bilmiyor bu. Dedik işimize elden Kudüs'e gidenler var Kudüs'e. Gidenler Kudüs'e. Çağır bakalım bunları. Geldi bunlar bu şekilde. Sorun bakalım buna Kudüs'ü. Meşri Aksa'yı. Bakın oraya gitmiş. Sorun bakalım Meşri Aksa'yı. Tabi versin bakalım. Ya bakalım resim yok mu? Tabii. Görsün de acıdan böylece. Giden biliyor. Başta sormaya. İşte girişinde kaç merdiven var, kaç basamağı var, kapısı nasıl, büyüklüğü, küçüklüğü, kaç penceresi var, baştan sormaya. Peygamber sabırla gitti ama muhteremler kapısının camına bakmadık mı, mimar, bakma mimarisine. Allah ile gönül bu şekilde böylece. Ama Mevlam hemen gözüne getirdi böylece. Buyur Peygamber, Ukayl'in evinin yanına getirildi Meşlaksı. Ukayl'in evinin yanına getirildi. Meşrak getirildi böylece. Apaçık bir şekilde. Nasıl televizyon önünü görüntü getiriyor. Oraya getirildi. Ne sorsalar Peygamber bakarak işte şu kadar merdiveni var. Kapısı şekilde genişliği. Girince sağda şu var, solda bu var. Mihrabı şöyle. Penisi bu şekilde. Hepsini ne sorsalar merdiveni verdi. Derler doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şimdi gecenin az bir kısmında oraya gidip gelen ki insan yoksa çıkabilir muhtemelen. Kaç günlük yol o zamanlar? 40 günlük yol Kudüs, Mekke'ye, develerle, ağır deve yükümle. 40'a gelmez 80 gün. Demek ki önce Kudüs'e gitmekle mucize olduğu orada kanıtlanmış oldu bu şekilde. Hatta kervan soldular, kervanlar vardı da ona kısa geçeyim muhtemelenler. Peki dediler, yolda bizim kervanlarımız var. Kervanlar yolda, gelen kervanlar. Ondan bahsedelim bakalım. Bir kervan bahsetti. Bir de bizim kervan bahsetti, Kureyş'in. Ben buyurdu. Onları da gördüm, Refah'da gördüm. Bir develeri kaybı, onu arıyorlardı böylece. Önde şöyle bir deve var. Yarın sabah dedi, güneş doğarken buraya geçecekler buraya. O gece sabaha karşı şıklar böyle bir kişi batıdan gelecek kervan. Batıyı gözlüyor. Bir de güneşin doğması, doğuna bekliyor. Biri bağırdı. Hazır Talat-ı Şems. Güneş doğdu. Hazır Talat-ı Eyr'i. Bak deve kervan gördü burada. Ama iman etmeyen inatçı etmiyor. Şimdi başlıyor Miraç bölümü. Bunlar İsra bölümü bunlar. Gece yürümesi böylece. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri o meşhur kayaya Kubbet-i Sahra denen kayaya geldi üzerinden göğe çıkış. Nasıl çıkış? İki rivayete. Biri Miraç ile. Miraç aslında ayı mı burada? Mi'raç. Araceden geliyor çünkü. Arace yukarı çıkma anlamına geliyor böyle. Miraç ismi alet. Miftah vezninde. Yani çıkış aleti. Yani merdiven anlamına geliyor. Yürüyen merdiven gibi. Bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Miraç ile, yani yürüyen malum merdiven böyle. Aynen bastığı gibi kendini gökte buluyor böyle Cebrail beraber. Diğer rivayette Cebrail Aleyhisselam karanlık üzerinde göğe çıkarıldı. Hız ne kadar? Melek hızıyla muhtemelen. Melek hızıyla. Eğer ışık hızıyla girse zaten 30 bin yıl sırf yani samimiyonun kalınlığı 30 bin yıl muhtemelen. Diğer galaksiler, milyarlar yıl sürüp gökyüzüne geçecek böyle. Melek kızı. Bir anda oraya gidiyor böyle şey. Peygamber'in melek kızıyla Cebrail sırtında birinci göğe gelindi. Gök kapısı kapalı ama. Nasıl bilmiyor artık böyle. Nur mu ne bilmiyor böyle. Giriş çıkı yasak yani böyle şey. Bevab deniyor kapıcı var. Melek. O izin verecek böyle şey. Cebrail'den seslendi. Kim o sordum? Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Muhammed Aleyhisselam var. Ona da gel denildi mi göklere? İzin verildi, evet denildi. Açtı kapıyı ve birinci gökyüzüne gelindi. Melekler tabii her tarafı melekli dolu. Birinci gökyüzündeki meleklerin bir görevi de dünya yönetmek. Yönetim merkezi orada muhteremdir. İnsanın da yönetim merkezi beyin. Beyin muhtemelen. El kolay bir şey yapmıyor bel bak. Evet, kalp çalışıyor. Çalışıyor ama yönetim merkezi beyinde mi? Hücre var böyle. Dünyanın yönetim merkezi birinci sıraman melekler. O yönetiliyor. Bütün melekler karşılar peygamberimize hoş geldin ve sen derken orada bir insan oturuyor, insan. Uzunca boylu. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed bu senin baban Adem aleyhisselam. Ona selam ver. Yani gitti, selam verdi. Selamını aldı. Ya Nebi Salih, ya Salih evladım dedi böylece. Aldı. Adem aslında oturmuş orada. Bir sağına bakıyor. Sağında zerre halinde nurlar böyle. Zerre halinde nurlar parıldıyor. Onlara bakıyor. Bir hafif tebessüm ediyor. Bir gülüm seviniyor şöyle bir. Biraz duruyor. Soluna bakıyor. Orada zerre halinde kara kara karartılar var böylece. Hüzünleniyor. Bayağı mahzun duruyor bu şekilde. Peygamber sordu Cebrail, ne oluyor kardeşim bunlar? Sağındaki onun nesli, gelecek olan nesli. Ehli cennet bunlar. Onlara seviniyor. Öbürü ehli cehennem. Ehli cehennem, Allah korusun. Yani dünya hayatına aldananlar. Çok kısa mutlaka dünyada. Yani o aleme bakarak dünyada sıfır, sıfırdan sıfırdan aşan. Böyle mi daha mutlaka? Zerre değil, nokta değil böyle. Ama insanların çoğu aldanıyor dünyaya böyle. Eşyaya, malla, mülke, onur, benlik, çevre, makam, mülk, para, güzellik, şehvet, nefis, gazap böylece. Böyle hep oyalayıcı böyle böyle. Geçici. 50 sonrası bir şey kalmıyor ama böyle. Kişi öldüğü anda her şey sıfırladı. İnsan mezara bir beyaz kefenle gidiyor. Kim olsa olsun böylece. Başka hayat başlıyor. İşte o karar nokta olanlar, aldananlar dünyaya muhtemelen. Orada Peygamber imam oldu. İki dakika namaz kılındı birinci semada muhtemelen. İkinci göğe çıkıldı. Arada kimine kaç milyar ışık yılı böyle arada. Işık yılı kaç milyar. Kimine kaç bin galaksileri geçildi böyle. İkinci semaya gelindi. Aynı olaylar. Orada da iki peygamber vardı. İsa aleyhisselam, Yahya aleyhisselam. Hem bunu teşhir yukarı bunlar. Yahya aleyhisselam ölmüştü, şehit olarak ölmüştü. İsa diri olarak böyle, bedenine duruyor böyle orada. Orada yaşlanma olmadığı için 30 yaşında, aynı yaşında orada. Tabii yaşam koşulları değişti onun da. O uyum sağladı, orada bekliyor. Yine gelecek sonunda. Üçüncü sebah çıkıldı. Aynı gele törler yapıldı. Orada Yusuf Aleyhisselam ben görüştüm. Yusuf Aleyhisselam makamı orada Yusuf Aleyhisselam. Dört İlis Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam altın semada. Yedinci sema son gökyüzü, madde alem bitiyor orada. İbrahim Aleyhisselam orada böyle. Orada bir de Beytül Mamur var. Kabe'nin tepesinde Beytül Mamur var. O da meleklerin kıblesi orası. Onu tavif ediyor muhtemelenler. İbrahim Aleyhisselam sırtındayan Beytül Mamur'a böyle tefrik halinde İbrahim Aleyhisselam orada. Tabi şehitler bile ölümsüz ruhlar onların böylece. İbrahim Aleyhisselam arada. Ben hepsi tabi selam verdi. Konuştular, görüştüler. Oradan şimdi Cervan'ı aldı peygamberimizi. Artık madde bitti muhteremler. Ötüde ne yer var, ne gök var, ne makam var, ne mevki vardı. Bir şey vardı böyle. Ses yok böyle. Bir şey böyle. Geldiler Sidre-i Müntaha'ya. Sidre-i Müntaha. Necim Suresi'ne geçiyor bu konuda, onunca geçiyor arada. Tabii öyle yapmam gerekiyor. Sidre-i Müntaha. Sidir bir ağaç. Arabistan'da bir ağacın adı. Sidir ağacı diye böyle. Ona benzeyen bir ağaç. Ama bir dalın uzunluğu kaç metre ışık hızı böyle. Bu Sidre-i Müntaha bütün gökyüzünün içine alıyor böyle semaları. Bu büyük muhtemelen. Maddesi bir alem artık böyle. Artık madde yok onlarda böyle. Tam bu ortasında Cebrail Aleyhisselam makamı var da böyle. Oraya gelince Cebrail Aleyhisselam makamına geçti. Gerçek şekline dönüştü orada böyle. Melek şeklini aldı böyle. 600 kanatlı böyle. Dedi ki ya Muhammed benim makamım burası. her meleğin belirli bir makamı var ve makamı geçemem. Artık sen bundan sonra gideceksin kendin ileri makamlara. Peygamberimiz, ya Cebrail kardeşim, sen beni bırakma burada bu şekilde böylece. Ne olur beraber gidelim. Ya Muhammed Aleyhisselam. Bir karış ile gidersen yanarım dedi. Yanarım. Yanarım böylece. Orası Sidre-i Müntaha. Müntaha en eğer son anlamına geliyor. Son, nihayet. Niye buna son dönüyor? Altındaki ne kadar alemler varsa, gökler, melekler, ruhlar, berzah alemi, insan, madde ne varsa altında, bunların ilmi oraya ulaşabiliyor. Yani en büyük melek bile ancak oraya çıkabiliyor, ileri geçemiyor. İlerisi bilinmiyor. Size müntaha, nihayet son. Yukarıda ne varsa onlar ancak aşağıda bilmiyorlar, aşağıda bilmiyorlar muhtemelen. Aşağı inemiyorlar bana böylece. İki alem ayırıyor böylece. Cevrasımı ileri geçersen bir karış yanarım. Nasıl yanar? Hatta rivayette peygamberi tuttu elinde Cebrail selam şöyle. Hafif çekti. Cebrail baş titren böyle. Yani başı kesen tavuk böyle. Baş titren böyle. Cezbeye kapılı böyle. Yanacak böyle. Allah aşkından, cezbeden. O makamın ilerisini şey alamıyor. Kaldıramıyor. Kaldıramıyor böyle. Yanacak bu şekilde. Ya Muhammed beni bırak. Yanacağım demiş bu şey. Yanacağım buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi Cebrail'e bakıyor böyle garip garip orada. Yani sen gurbete gibi böylece orada. Peygamberimizin yapısı değişti ya şimdi. Belki de operasyonda, ameliyatta onu elverişli. Elverişli. Peygamberle garip hüzünlenirken önüne geldi ref ref deniyor. Ref ref. Cennetten yatak. Cennet yatağı. Ne kadar büyüklüğü? Belki dünya kadar muhtemelen böyle. O alemde dünya bir nokta değil o alem dünya. O alemde. O kadar alem ki içine bütün gökte sıdıç kalıyor içine böyle. O kadar geniş, sınırsız bir alem. Ama hiçbir şey yok burada böyle. Ses seda yok orada. Yalnız melekler tabi var böylece. Refref geldi. Peygamber selam verdi. Konuşuyor cennetten geldi. Ya Muhammed bin Babam bana bu şerefi verdi. Ben seni ileri getireyim böyle buyuruyor böylece. Üzerine bindi. İndas cennetin me'va. Hemen Sirimit'in yanında cennet alem başlıyor. İndas cennetin me'va. 8 cennet var. İlk cennet cennetin me'va adına bir cennet böyle. Peygamber cennetleri gezdi. 8 cennet. Tabi cennetlerin de her birinde büyüklüğü göklerden daha büyük ama ya. Öyle bir alem muhtemelen böyle. Yani bize göre güneş, dünyamızda şu kadar büyük, yıldızlar, galaksiler, ışık yılları, şunları, bunları matematik hesaplar kafa karışır böyle. İnsan beyin oynar muhtemelen böyle. İnsan aklını kaybeder muhtemelen böyle. Şimdi gökte aleminde, büyüklüğünde öyle bir alemler yani cennetleri gezdi. Bir köşk gördü. 8 cenneti gezdi peygamberler. Bir köşk gördü. Çok hoşuna gitti köşk. Cennet köşkü. O kadar büyük ki ucu bucu görünmüyor. Zümrütten, yakutu, altından böyle. Göz kamaştıran böyle. Üzerine tuğba ağacının dalları, o kadar meyveleri, akarsu her şeyleri merak etti. Melek daha ilaveleri yapıyor daha melek. Sonra da kim bu köşk? Ya Resulallah, Ebu Bekir kulunun ümmetinin bu. Ebu Bekir'in bu. O nasıl bu? Ebu Bekir'in. Köşk muhtemelinde. Bir köşk gördü yine. Bu kimin? Ömer'in. Peygamberimiz yürürken bir Habeşli'nin de ayak sesini duyuyor böyle. Hatta papucun sesini duyuyor önünde böyle. Cennete koşuyor. Bir Habeşli. Habeşli bir köleydi aslında. Kara bir köle dünyada böyle. Ama ruhu cennette muhtemelen. Orada geziyor. Ölmeden daha cennette böylece. Tabi cennette büyüdü muhteremler. Alemin gayb dönüyor. Alemin gayb alemi. Artık gizlilik alemi. Düşünün ki hiçbir peygamberin çıkamadığı makamlar Bunlar manevi makamlar. Peygamber bu seyri sülükü. Yani peygamber oraya gezmeye gitmiyor. Pinikliğe gitmiyor. Aslı bunun amaç seyri sülük. Seyri sülük manevi yolculuk olma, manevi gönül alemi yok olma, manevi olarak böylece. Yani tasavvufta vardır bu seyri sülük. Tabi herkesin bir seyri sülük vardır böylece. Peygamberlerin ayrıdır, meleklerin başka. Fakat bu melek zaten sabittir. Peygamberin seyri sülükü bu böyle. Hani yolculuğu. Peygamberimizin her gayb aleminde, her alem değişinde maneviyatı artıyor, imanı artıyor, cezbesi artıyor, aşkı artıyor, muhabbet artıyor, dereceleri artıyor, artıyor, artıyor, artıyor böylece. Yani bir evliye bunun milyarda bir evliyesi evli şahta öldürür böyle. Yanlar böylece. Hatta evlilerin birine bir gün cezbe gelmiş evlilerin birine. Bir evlilerin biri ibadet ederken, Allah'ı zikrederken öyle bir aşkı gelmiş ki böyle Allah derken böyle birden böyle cezbe ilahi geliyor. Çekilir Mevla'ya. Bir hal alıyor böylece. Ama çıldıracak böyle. Allah al benden bu halde anlamayacağım diyor. Böyle. Aşk. Yanlar Allah diye. Dağlar çıkar insan uyuyamaz muhtemelen böyle. Böyle. Fakat Peygamber de kaldırıyor muhtemelen işte böyle. İman doldurur böyle. 70 bin perde geçildi. 70 bin perde. Her alem yani bir perdeli bir alem. Alttaki alem o alemi göremiyor. Gayb alemi. 70 bin alem arada bir perde var derler. Bunu göremiyorlar bence. Göremiyorlar. Şimdi bir görünmeyen perde. Side müntaha da görünmeyen perde muhteremler. Görünmeyen perde. Nasıl oluyor bu? Dünyada örneği var mı? Her şeye var. Cebel Tarık Boğazı. Orada perde muhteremler. Akdeniz'in suyu, okyanus suyuna karışmıyor bakın. Kaptan Pusto, Fransız deniz araştırmacısı. Önce Mende Boğazı var. Mende Boğazı. İki okyanusuyla birleştiği boğaz böyle. Akıntı olan. Önce Almanlar orada buldular, konuyu buldular böyle. Deniz bir karışmadığını böyle. Akıntı var, birbirine akıyorlar, birbirine karışmıyorlar böylece böyle. Bunu duyan Kaptan Cousteau, Fransız araştırmacı, bu da Cebel Tarık Boğazı'nın önce Akdeniz kısmına geliyor, deniz altından, önlükler alıyor böyle. Akdeniz suyunun ısısı, tuz yoğunluğu, içindeki görünmeyen daha varlıklar, ne varsa bununla ilgili alıyor bunları. Laban inceli bunlar var tabi bunlar evet. Okyanus suyunu alıyor, örnekler alıyor. Okyanus suyunun ısısı, yoğunluğu, tuz dereceleri böyle. Oradaki olarak inceli bunları böyle. İkisi ayrı muhtemelen böylece. Tekrar alıyor, en yakın yerden böyle. İki boğazın, boğazın böyle suyun birleştiği noktadan alıyor, yıktı aldı böyle. Akıntı var, akıntı var. Aldığınız şey aşağıdan alıyor. Daha yorulduğu için böyle. Alt okyanus daha üstten böyle. Akıntı birbirine akıyorlar. Birleşik gibi görünüyorlar. Ama birleşme muhtemelen böyle. Kızıldeniz'de, Hint okyanusu birleşme muhtemelen böyle. Kızıldeniz'de böyle. En tuzlu deniz dünyada böyle. Arada bir engel var. Hatta Kaptan Cousteau bunu İstanbul muhtemelen böyle. Hangi tadı var dedi böylece. Bu Kur'an'da bunu bulunca Rahman suresinde girmeyen konuya muhtemelen fazla böylece. İslam'ı seçti. Ama sonunda ailesi bunun cenazesine kilis yaptılar. Cenazesine muhtemelenler. Ailesi yaptılar böylece. 70 bin perde muhtemelen. Her alem böyle. Alem gayb. Gizlik alem vardı böyle böyle. Gizlik alemi. Bu alemde olanlar kim bilir kaç milyar dünya şey gökler büyüklüğünde buradaki melekler, melek alalar üstünün altını bilmiyor onlar böyle. Birine perdeler bunlar böyle. Perdeler. Hepsi geçildi. Kabe Kavseyn makamı muhteremler. Kabe Kavseyn makamı. Bir makamı muhteremler. Haş Allah değil muhterem böyle. Mevla mekan münezzehtir. Peki o makama gelince Peki Aleyhisselam Hazretleri artık Mevlamızı görecek duruma geldi. Bütün alemler geçti. Hep alemler geçti bakın. Cebrail Aleyhisselam ta Sidre-i Müntaha'da kaldı Cebrail Aleyhisselam. Hiç peygamber çıkamaz oralara, çıkamazlar. Yanar, ölürler muhtemelen böyle. Dayanamazlar. Peygamber mahsusunda bir makam, evrensel miraç olarak peygamber bütün sülükünü tekmil etti. Kabe Kavseyn Ev Etna makamı. Kabe Kavseyn. Kavseyn iki kavus, iki yay. Anlıyor, yay. Yani ok atan yay vardı böyle. Hilal şeklinde bir şey. Çelik hilal şeklinde böyle. Yarım daire gibi. Ucuna bir şey bağlar bu şekilde. O kuşa atar böyle şey. İki Kabe miktarı yani. İki yay miktarı. Bu tabi şifreli bu muhtemelen böyle. Şifreli böyle. Ne anlama geliyor bu? Eylülluğa'nın bu şifre çözme kuralına göre iki yay sırt değil, önde bireye gelince bir daire medene geliyor. Daire medene. Daire medene geliyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri daireye tamladı böyle. Artık bir beşer, bir varlık, bir canlı varlık böyle. Ne kadar mali makamlar varsa, ne kadar cezbilayı varsa, ne türlü maneviyatlar varsa hepsini tekamül etti, tamamladı, zirmeye erdi. Erdi. Evet, ne yapayım? Allah'a mali ve kurbiyet yaklaşan ona göre böyle şey. Peygamber oraya gelince Aleyhisselam Hazretleri, tabi peygamber, alemi gördü peygamberimiz muhtemelen böyle. Gökleri gördü. Dünya, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, Allah zikrediyorlar. Melekler, rükuda, secdede, tahiyyatta, kıyamda melekler, Allah'a ibadete zikrediyorlar. Bütün alemler, madde madde ötesi böyle, bütün alem Allah'a zikrediyorlar. Peygamberimiz de nedir? Rahmet-i alemin. Bütün alem rahmet gönderilmiştir. Bütün alem adına peygamber orada, Mevla orada, Mevlamız'a hamd-i senada bulundu. Nasıl bulundu? Allah'a tabi selam verilmez. Selam vermek, Allah'a bir dua etmek bu. Selamete kal diye. Allah'a dua etmez tabi muhtemelen. Peygamber şöyle buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyillahi ve salavatü ve tayyibat. Ettehiyyatü lillah. Peygamberimiz o makamda, o manevi halde. Bir de hal var muhtemelen böyle. Normal değil ama böyle. O manevi makamda, kavmi kavşiyen tek makam, o makamda ki tam daire tamamlandı, serüstülü tamamlandı, tam kemal erdiği şey erdi. O makamda, o haliyle Mevla'yı hamsiyanda bulundu. Ettehiyyatü lillah. Bütün tehiyyeler Allah'a mahsustur. Allah'ım senindir, hakkındır. Nedir ettehiyyat? Bütün alemlerin sözlü ibadetleri, sözlü ibadetler. Meleklerin, insanların, karıncaların, deniz esen yerlerin, ayın, güneşin, atomun, yıldızların böyle. Meleklerin, feleklerin. Sözlü böyle. Okunan Kur'anlar, Allah diyenler, Sübhanallah diyenler, tesbihat, tekbiratlar, bütün bunların şeyleri hep Allah'a zikir. Allah'a zikir de bütün alem. Ve salavat bedensel ibadetler, bedensel ibadetler. Melekler de rükû secde yapıyorlar. Yani böyle. Bütün alem dönüyor. Bir kıblesi her şeyin var. Elektronlardan ta galaksilere kadar alem hareket halinde. Denizler kaynıyor mesela böyle. Dalgana diyor, su akıyorlar, yol esiyor. Hep buna giriyor bunlar böyle. Hac, cihat ve insanların da ve tayyibat ve mali ibadet, ekonomik ibadette. Bu insanlar mahsulü malı ibadet böylece. Allah için malını ve Allah'ın malını verme. Din için malını verme. Rabbim peygamberimize şöyle karşılık verdi şu muhteremler. Burada üç şey var burada. Ettehiyyat ve salavat ve tayyibat. Lillahi Allah'a mahsus. O ayrı böyle. Üç şey burada böyle. Ettehiyyat ve salavat ve tayyibat. Şimdi böyle. Üç şey. Rabbim cevap verdi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Bu eyyühen nebiyyü lillahi karşılık böyle. Esselamu aleyke, selamun sana Habibim. Üzerine senin selametim. Ebediyen böyle. Sonsuz aleminde. Daha ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın rahmeti. Bunlar tekil. Selam, rahmet, tekil geliyor burada. Ve berekatühü çoğul sigası geliyor. Bereketleri. Bereketler. Bu devamlı böyle. Şimdi Peygamber sonra ümmeti için devamı gerekiyor bu dinin. Din İslam'ın böyle. Bereketleri sana olsun. Burada. Tabi nasıl bir hal muhtemelen böylece. Bunu bir peygamber anlayamaz bunları. O halleri. Peygamber o andaki Aleyhisselam Hazretleri ümmetini düşündü. Diğer peygamber düşündü. Yani o anda düşünün ki muhteremler bir insan Esselamu Aleyküm selam veriyor. Eğer selam veren kişi bir Allah dostu ise o anda selam duası kabul olur. Kişi ona bir harz alır onda böyle. O anda böyle. Ki Allah Esselamu buyurdu Resulullah'a. Selamın sana olsun. Oldu. Peygamber dua hal aldı orada. Öyle dua hal aldı böylece. Yandı bu şekilde. Buyurdu. Esselamu aleyna. O selamın bize olsun. Peygamberlere. Ve ala ibadet salihin. Ve ala ibadillah. Bütün salih kullar olsun. Bütün salih kullar. Eski ümmetleri ben dahil. Ölenler gelecekler. Böyle. Yani kim dünyada salih olarak yaşayabilirse bu duaya ortak mıdır? Salih. En salih haramdan sakınmak, sakınıp kulluk yapmak mıdır? Böyle. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam meleğine duyurdu bunlar. Bütün melekler. Meleği alada, arşta, ferş, bütün melekler böyle. Hep yazan ne dediler? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedü ve Resulullah. Mevlam burada Peygamberimize vahyetti o teyemmüller. İl-Abdîm ma evhâ. İl-Abdîm ma evhâ. Vahiy, buradaki vahiy gayri metlu vahiyem, gayri metlu. Yani Kur'an'a girmiyor bunlar böyle. İlhami bir farkı böylece. Rabbim Peygamberimize buyurdu. İl-Abdîm ma evhâ. Ma. Nasıl oradaki lambda işi var da? Bu da ma. İsim evsul. Öyle vahiy ki, Rabbim, öyle şey Rabbim vahiy dedi ki peygamberimize birin beşlerinin bilmesine gerekiyorsa onları bildirdi peygamberimize. Bir anda verecek. Gönlüne verildi. Bir anda verdi. Yani bu bir kelime olarak okuma kalkılsaydı peygamber karşı kıyamete kopar, mahşer yok biter, buna bitmez muhtemelen. Yani zamanı sınırlansa ama orada zaman yok, mekan yok orada böyle. Dayı zaman, dayı mekan yok orada muhtemelen. Peygamberimize böyle her şeyi verdi muhtemelen. Ümmetini, geleceğini, geçmişini, her ümmetin ne olacağını kıyametlere kadar, herkesin ne olacağını hepsine sınırlar verildi. Orada Peygamberimize bir de Bekara Suresi'nin son iki ayeti verildi. Amen Resulü verildi muhtemelen. Ama tekrar dünyada geldi, vahiy olarak geldi ki Kur'an'a geçti. Bu garim mevcut çünkü bu. Velham buyurdu. Amen Resulü. Bakın muhtemelen. Amen Resulü. Her aşağı okuyoruz, dinliyoruz ama geçiyor bu şekilde. Orada verildi bu. Amen iman etti. İmanı tamam. Er Resulü, o Resul. İmanın tamamlandı bak. Amin Resulü. Er Resulü burada. Sıradan peygamber değil. Lam-ı tarif var. Belirli bu peygamber. İmanı tekmil olarak böyle. İman o kadar da böyle şey. Meleklerin hepsini gördüm melekleri. Artı gördüm muhteremden. Cennetleri gezdi. Ve orada gökten cehennem gösterildi. Cehennem gökte değil. Oradan gösterildi peygamberle. Cehennem peygamberle gösterildi. Neden? Eğer Peygamberimize cehennem gösterilmeseydi, ne oldu muhteremler? Musa Aleyhisselam, Tur-i Sina'da ilk ona peygamber verilirken, Musa Aleyhisselam'a elini asa var, değnek yani, sopa. Böyle kırdı ile ucu, iki çatalı belce. Şuraya bile onu vermişti kendisine. O da cehennete çıkmam oldu böyle. Elinde duruyor. Velham buyurdu. Nedir elindeki ya Musa? Ya asay işte. Ya aslan. Şunu şunu yaparım bununla. Yarabbi'ye bakıyorum ona. Bırak el kasak. Bırak Yarabbi'ye. Musa Aleyhisselam bilmiyor. Bir asay biliyor böyle. Yarabbi'ye attığı anda bir ejderha oldu. Yılan oldu. Ejderha oldu böyle. İran böyle. Bir sağa sola şap döndü böylece. Sen korktu. Vella müdbiren. Aklına bir kaçtı Musa. Korktu mu böyle? Böyle Musa. Ya Musa la tehaf. Huzbeydik. Tut onu elini bakalım. Onlara. Ya, tut onu Musa. Korkma. Musa şey bir baktı. Ejderha ona bakıyor. Açmıyor ağzını böyle. Dişleri böyle. Açmıyor ağzını. Ya bir tutacak elini böyle. Büyük ejderha böyle. Mevlam tut dedi ama. Huz tut ama. Çıkar şukasını elini sağa dönmeyeceğim. Tutacak. Melek geldi oraya melek. Ya Musa Allah tut diyor. Allah güvenmiyorsun. Hırkaya mı güveniyorsun? Atırka muhteremler. Yapıştı boğazına. Asa oldu. Niye böyle oldu muhteremler? Mevlam Aleyhisselam buyurdu. Git Firavun'un daveti bak imana. İmana davete geldi. Kardeş Harun Aleyhisselam'la beraber. Ya Musa enlemin var mı? Mucizen bakalım. Peygamber diyorsun. Yalancı mısın? Sahtekar mısın? Göster hünürüne bakalım. Aslında yere baktı. Oldu bir ejderha. Saldırınca hek korktu Musa. Korkmadı muhtemelen bak. Böyle. Eğer onu görmeseydi korkardı muhtemelen. Bak şimdi böyle. Mevlam da bakmadı. Mevlam Rabbim. O güzel Rabbim muhtemelen. Peygamber cehennemi de gösterdi böylece. Yarın mahşer günü cehennem ortaya gelecek. Ateşin saçacak. İnfilak patlayacak böyle. Nefsi nefsi olacak böyle. Peygamberler korkacaklar, korkacaklar. Demek korkmuyor. Neden? Gördüm muhtemelen. Oradan Peygamberimize Amener Resulü verildi muhtemelen böyle. İki ayet verildi böylece. Amener Resulü. Resul iman etti böyle. Cenneti gördü, cehennemi gördü, mahşeri mahallen gördü, bütün gök taralemi gördü böyle. Görmesi gereken her şeyi Mevla'yı gördü, gözüyle gördü. İman etti, tamam artık. Ne? Peygamberimiz buyurdu, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ümmetime ne götüreyim buradan? Biz dünyada Ya Rabbi yere gidince oradan dönüşte evimize bir hediye getiririz. Ümmet ne götüreyim ümmetime buradan? Mevlam buyurdu. Onlara namaz hediye götür namaz. 50 vakit namaz. Günde 50 vakit namaz. Günde. 50 vakit namaz. Aşkı yarım saat bir namaz böyle. Mevlam da kabul etti. Sonra Musa'yla dönüştü görüştü. Tekrar döndü makamına. 40, 30, 20, 10 derken 5'e indi. Peygamber, ya Rabbi ümmetim bunu yapamazsa 50 vaktin sevabı çok büyük. Mizana kondu mu? Mizana ağrı bastı gitti. O kadar büyük ama kılmazsa o kadar günah var. 5 vakte indi. Namaz günde 5 vakte indi böyle. Peygamber önce bir çok az geldi bu. Günde 5 vakte çıkıp namazın sevabı. Yeter mi ümmetim acaba bu sevap? Günahlara karşılar mı acaba bu? Böyle böyle üzülme Habibim. Ezelde ben bunu lehvaza yazdım 50 vakit olarak. 5 vakit ama bir 10 veriyorum. Hasseni 10 kat veriyorum böylece. 50 vakit selam veriyorum böyle bunu muhtemelen böyle. Ondan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tekrar Kudüs'e geldi. Aynı o Kudüs Sahra o taşı geldi muhtemelen. Oradan Burak'a bindi. Eve geldi. Yatağına yattı gene muhtemelen böyle. Yatağına yattı. Sonuncu az evvel anlattık. İşte tek peygamberimize nasip olan evrensel bir olay Miraç muhtemelen böyle. Böyle kutsal bir gece, mübarek bir gece böylece böyle. Peygamberimizin bütün makamları açtığı böyle, tek açtığı bir makam. İnşallah bize bu gece inşallah muhteremler iyi geçirmeye çalışalım. Bu arada Müslüman kardeşlerimizin çoğu baskıda, zulümde, zindanda muhteremler. Suriye'de her gün bombalanıyor böyle. Dışarıdalar, aç susuz kaldılar. Şurada burada muhteremler. İsrail zindanında Filistin din kardeşlerim yatıyorlar. İsrail zindanlarında. O zalim İsrail devleti. Baskı İsrail devleti zindanında. Yatan Müslüman Filistin kardeşlerimiz var muhteremler. Yine Mısır'da yatan, darbecilerin içinde yatan Müslüman kardeşlerimiz var böyle. İdam kararına verilen, verilmeyen kardeşimiz var muhteremler. Guatemala'da yatan, Amerika'nın elinde yatanlar önce. Bunlara dua edelim muhteremler, İslam alemine. İşte Mevlam bizi uyanırsın gönüllerimize muhteremler. Aynen Peygamberimiz taşlandığı gibi Taif'te, aynıca senaryo bugün sahneye konuyor muhteremler böyle. Konuyor böyle şey. Yani arkası İsrail'in var muhteremler. Amerika elinin arkasına böyle şey böyle. Taşıranlar bunu Türkiye'de onlar böyle. Örgütler böylece para alıyorlar. Kendileri lüksede yaşıyorlar. Zavallı gençleri gün gönderiyorlar polise karşı muhtemelen böyle. Zavallı gençler tabii acıyor bunlara genel böylece. Tabii karakola düşüyor, şuna düşüyor, mahkemeye düşüyor. Cezaevine girecek bunda. Gençliği hepsi çürüp gidiyor. Hayata gidiyor. Okuldan atılıyor, şu oluyor böylece. Arkadaşlar İsrail'in muhtemelen bu şey böylece. İnşallah aziz cemaatimiz. Çünkü bir insan Allah'ın dinine sahip çıkmazsa, bir insan dinden yanmazsa, o insan kâmil değil muhteremler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri muhterem, Cüneyd-i Bağdadi, Bağdadi Cüneyd-i muhterem. Zamanın kutbu azamı, kutbu altabı zamanı böyle. Çok büyük velullah. Her zaman kutup vardır ama o makama çıkamaz. O zaman kutbu o. Yaşlanmış, rahatsızlanmış biraz, ölüm yakın bakıyor. Merak ediyor. Acaba benden sonra kim kutup olacak diyor muhteremler böylece. Bir tefekküre dalıyor, mürakabe derler, kapar gözünü, baş gözünü kapar, kalp gözüyle dünyayı bir seyrediyor, bütün dünyayı dolaşıyor böyle. Bakıyor, çok evliya var yeryüzünde. Bilinen bilinmeyen böyle. Görevli görevsiz böyle. Evliya var ama hiçbirinde kutup olma yeteneği yok ama. O makam başka makam kutup o da. O yeteneği göremiyor o şekilde. Allah Allah. Yine tekrar yapıyor. Bakıyor bir demirci, hadda diyorlar. Bir demirci. Demir diyor örste. Karam etrafı demirde paslamış yerine böyle, yerine böyle. O kutup olacak bundan sonra. Allah Allah. Bu neyle makamı geliyor bu demirci böyle. Şaşırıyor muhteremler. Gidelim bunu ziyaret edelim bakayım böyle. Kalkıyor Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. İlimde her bakımda üç dünyanın tek insan anında. Demir dükkana geliyor, tabi selam veriyor. Demirci bunu görüyor, demirci şaşırıyor. Mütevazı gayet bu şekilde. Biraz konuşuyorlar. Diyor, ben sen başlayayım, misafirim. Müsaitsen, tabi müsaitim diyor. Gidelim beraber diyor. Kapıyı dükkana eve gidiyorum bundan bu şekilde. Şöyle buyuruyor Bağdadi Hazretleri. Kız alamadığım diyor manevi yolu, o akşam onun sohbetini aldım diyor. Baktım diyor, onda şunu gördüm diyor, ümmet, ümmet de yanıyor böyle. Yanıyor bunda böyle. Ben yok böyle. Kendi düşünmüyor böyle böyle. Ümmet yanıyor böyle böyle. Ümmet ne olacak bu ümmet ne olacak böyle şey. Ne olacak bunların halleri? Ne olacak bunlar böyle diyor. Derdi ümmet muhtemelen böyle böyle. İlla Teala Fatiha.